NPO Radio 1. Europese landen moeten zo snel mogelijk minder gas verbruiken en de gasvoorraden aanvullen om de komende winter goed door te komen. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energieagentschap in een brandbrief. Volgens het agentschap is het code rood voor Europa, omdat Rusland steeds verder de toevoer van gas vermindert. De EU steunt het Oekraïense leger met nog eens een half miljard euro. Het is voor de vijfde keer dat de lidstaten zo'n bedrag uittrekken voor wapens en materieel. Drie mannen hebben tot 26 jaar celstraf gekregen voor de moord op een vrouw in Amsterdam. De vrouw van 27 werd vorig jaar mei om het leven gebracht toen ze met haar vriend in de auto zat. Hij is een bekende uit het criminele milieu en was waarschijnlijk het eigenlijke doelwit van die aanslag. Op de Brunsumerheide in Limburg is aan het begin van de middag een natuurbrand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg is het vuur wel onder controle. De brandweer roept vanwege de hitte en droogte op om geen vuur in de natuur te stoken. Het weer, het blijft nog lang warm. Vannacht is het niet kouder dan 16 graden. Morgen dan opnieuw tropisch en dan temperaturen tussen de 35 en 39 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Tim de Wit. Goedenavond en leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. U bent ze vast wel tegengekomen, want door het hele land hangt onze Nederlandse driekleur ondersteboven langs wegen en aan viaducten. Dit protest tegen het stikstofbeleid wordt breed gesteund, maar door sommigen ook gezien als vlagschennis. Sommige gemeenten hebben daarom besloten de vlaggen te verwijderen uit de openbare ruimte. Heel zielig en kinderachtig. Dan heb je het gewoon echt niet begrepen als ambtenaar, als overheid. Maar goed, ze moeten lekker doen wat ze niet laten kunnen. Ze worden uitgejoeld en uitgekotst en uitgefloten. Als de politie dat doet of de gemeenteambtenaar. Ze maken zichzelf, ze schieten weer in eigen voet. Ze zijn zo verschrikkelijk dom. Als ze dat vinden, dan moeten ze het lekker doen. Wij hangen ze gewoon weer lekker terug. Heeft deze actievoerder een punt of gaan de boeren te ver met deze vorm van protest? Straks een debat. Maar eerst, Europa zucht onder extreme hitte. Record-breaking heat is also sweeping across parts of Europe right now. In Südeuropa haben die Menschen seit Tagen mit extrem hohen Temperaturen zu kämpfen. Vielerorts klettert das Thermometer deutlich über 40 Grad. Het KNMI schakelt morgen over naar code oranje vanwege de hitte. Voor vandaag geldt dus nog code geel. Het is op sommige plaatsen al tropisch warm en daarom is het Nationaal Hitteplan van kracht. Tja, hoe kunnen we ons in Nederland en in Europa wapenen tegen deze extreme hitte en droogte? En zijn we er wel voldoende op voorbereid? Daar ga ik over praten met Nico Wanders, universitair docent hydrologie aan de Universiteit Utrecht. En met meteoroloog bij Buienradar Nicolien Kroon. En als u als luisteraar vragen heeft, dan kunt u die stellen via de NPO Radio 1 app. Mevrouw Kroon, als ik bij u mag beginnen. Morgen is het code oranje. Vandaag hadden we ook code geel. Komt weer van alles op ons af. Is het nodig om extra waakzaam te zijn met zulke hoge temperaturen? Ja, zeker, want de temperatuur komt boven je lichaamswarmte uit. En dat betekent dat je gewoon niet kan afkoelen. Dus het is zeker goed dat mensen daarvoor gewaarschuwd worden. Mm-hmm. Het hitterecord staat op 40,7 graden in Gilserijen 2019, een paar jaar geleden alweer. Maar ook morgen zou het op sommige plaatsen weer richting de 40 graden kunnen gaan. Is het iets, als u kijkt ook naar de afgelopen jaren, zijn dit temperaturen waar we aan gewend zullen raken op deze manier? Nou, ik weet niet of je er lichamelijk en fysiek aan wendt, maar ik denk dat we die getallen wel vaker in de weerberichten zullen zien. Ja. Dus op die manier raak je er wel aan gewend, wat natuurlijk eigenlijk heel erg kwalijk is. En zou het record gebroken kunnen worden morgen? Ja, wij schatten in dat die temperatuur van 40,7 niet gehaald wordt. Als de 40 graden gehaald wordt, zal dat wel in dezelfde regio zijn. Dus een beetje regio Gilserijen, misschien Volkel, mm-hmm. Het noorden van Limburg. Dus echt wel die helft van Nederland. Misschien dat het landelijke record, wat bij de beeld staat van 37,5 graad, wel gehaald kan worden morgen. Hoe dan ook hele hoge temperaturen. Meneer Wanders, wat denkt u? Is dit inderdaad een beetje het nieuwe normaal in de zomer? Nou, we zien wel dat dit soort dingen steeds vaker voorkomen. En we zien ook duidelijke trends in die temperaturen. En tegelijkertijd ook trends in bijvoorbeeld droogte, waar ik dan veel naar kijk. Ja. Dus ja, dat is wel iets waar we ons op moeten gaan voorbereiden, helaas. En ligt u daar wakker van? Maakt u zich zorgen om deze ontwikkeling? Nou, als wetenschappers zien we dat al een decennium of langer, zien we dit soort dingen voorkomen in onze voorspellingen. Maar dat het feit dat nu zo snel en zo heftig en ook zo vaak achter elkaar gebeurt, ja, dat baart mij wel zorgen. Ja. Ja. Mevrouw Kroon, zou het misschien een goed idee zijn... Ik kwam het ergens tegen, om hittegolven zoals deze een naam te geven... zoals we dat ook bij stormen doen... om op die manier misschien meer bewustzijn te creëren? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Omdat het natuurlijk wel twee heel verschillende weersfenomenen zijn. En hittegolven ook vaak iets over langere perioden. Het is nog maar de vraag of het nu ook echt een hittegolf gaat worden. Hè? Want dan moet het vijf dagen op rij meer dan 25 graden worden in de beeld. Waarvan 3 dagen ook nog 30 graden. Nou, dat landelijk dat lijken we niet te gaan halen. Misschien regionaal in het zuiden wel. Mm-hmm. Meneer Wanders, u bent hydroloog. Even voor de mensen die dat niet meteen weten. Wat doet u precies als hydroloog? Ja, ik kijk eigenlijk naar hoe het water zich beweegt over het aardoppervlak. Dus als het regent, waar gaat het dan heen? En hoeveel hebben we beschikbaar? En hoeveel zit er in de rivieren bijvoorbeeld? Ja, en dat heeft dus in water en droogte hebben in die zin natuurlijk alles met elkaar te maken. Want als we daar vooral even naar kijken, de gevolgen van dit soort hoge temperaturen, weinig neerslag. Wat gaan we daarvan merken? Of wat merken we daar nu al van op de korte termijn? Nou, je ziet nu al bijvoorbeeld in de rivieren dat de waterstanden lager zijn. Dus dat geeft al problemen voor scheepvaart. Nou, ik denk dat iedereen ook wel de gele grasbermen gezien heeft langs de snelweg bijvoorbeeld. Dus ja, die droge grond in combinatie met die hele hoge temperaturen... dat zorgt ervoor dat planten heel veel moeten verdampen. Ja, en dat water is er simpelweg niet. Dus wat het alternatief is dat ze geel worden en doodgaan. Dus dat zie je. Je ziet het in de ecologie. Maar ook bijvoorbeeld in hoe makkelijk of moeilijk het gaat worden... om bijvoorbeeld in de toekomst ons drinkwater te produceren. Ja. Dus dat zijn echt serieuze consequenties. Zeker zelfs op de middellange termijn al... die deze extreme weersomstandigheden kunnen veroorzaken. Ja, want het is niet iets ook... Het probleem is ook dat het nu flink wat regen en water nodig heeft... voordat we er weer vanaf zijn. Het is niet zo dat als we nu één regenbuitje krijgen... dat we alle planten spontaan weer groen zijn... en al het leven meteen weer terug is. Tegelijkertijd heeft zo'n rivier als de Rijn... heeft gewoon aanzienlijke hoeveelheden water nodig om weer terug te komen. Dus dat is niet een kwestie van dagen... maar dat is eerder een kwestie van weken en maanden... voordat we daar weer op de normaal zitten. Ja, mevrouw Kroon, we hebben natuurlijk vaker in het verleden extreem weer gehad. Hè? Ik bedoel, je hoeft maar... Het is weer voorbij die mooie zomer. Dat nummer van Gerard Cox te horen uit de jaren 70. Toen ging het ook al over de hitte. Maar we zien het nu wel steeds vaker in een kortere periode. Hè? En kun je dan gewoon niet anders stellen... dat dat met klimaatverandering te maken heeft? Ja, dat heeft zeker met klimaatverandering te maken. Het KNMI heeft daar iets heel moois op. De streepjescode van het klimaat. En daar zie je in dat in de laatste decennia de streepjes vooral rood zijn. En dat betekent dat het warmer is dan dat het klimaatgemiddelde is. Terwijl je aan het begin van 1900 juist de blauwe streepjes zag. Dus dat klimaat is aan het opwarmen. En ja, alle getallen die ondersteunen dat alleen maar. Ja, meneer Wanders, worden er wel voldoende maatregelen genomen om, nou ja, zoals u het net al omschreef, die droogte en daarmee dus de consequenties van klimaatverandering tegen te gaan? Nou, we zijn heel hard bezig. Bijvoorbeeld in een Delta-programma Zoetwater is de Nederlandse overheid heel hard bezig om Nederland klimaatbestendig te maken op de lange termijn. Maar we zien dat we op sommige vlakken gewoon ingehaald worden door de werkelijkheid. Door zo vaak droogtes en ook hittegolven en dingen achter elkaar te zien. En ja, dat vraagt ervoor dat we ook in de nattere jaren en zodra we kunnen daar gewoon altijd alert op zijn. Ja. Ja, we hoorden net al even een reportage, ik weet niet of u hem gehoord op de radio, waarbij het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar het droge gebied wordt overgeheveld. Ja, dat is gewoon puur om te zorgen dat overal genoeg water blijft. En ook dat we niet te veel problematiek krijgen bijvoorbeeld met zoutwater. Of dat de bodem gaat dalen en daardoor bijvoorbeeld schade aan funderingen van huizen gaat ontstaan. Ja. Dus ja, dan moeten we echt. Dat zijn nu de acute maatregelen. Maar op de lange termijn moeten we zorgen dat dit zo min mogelijk nodig is, natuurlijk. En als we kijken hoe we omgaan met ons eigen drinkwater bijvoorbeeld. Moeten we daar ook veel selectiever in zijn? Het hele praktische dingen als het besproeien van de tuin en het douchen enzovoorts. Ja, we zijn dus denk ik als Nederlanders niet bewust van hoe moeilijk en goed het is ons drinkwater is. En hoe moeilijk het is om dat te maken en ook die kwaliteit hoog te houden. Drinkwaterbedrijven zijn heel hard aan het inzetten om alternatieve bronnen, klimaatrobuuste drinkwaterbronnen voor de toekomst, eeuwige bronnen zelfs, te houden. Maar ja, wij als burger, ja, je zet altijd de kraan open. Het water komt er altijd uit. Ja. Dus ja, er is geen noodzaak. En ook de prijs van water is ook niet schokkend hoog. Dus er is ook niet heel veel noodzaak om te besparen in dat opzicht, economisch gezien. Zou u graag willen dat veel nadrukkelijker wordt op een of andere manier, dat mensen dus zich veel meer bewust daarvan zijn? Dus bijvoorbeeld door de prijs van water te verhogen als je een x-aantal hectoliters hebt gebruikt bijvoorbeeld? Ja, je moet wel zorgen dat mensen natuurlijk altijd hun basisbehoeften kunnen blijven voorzien. Want je wil niet dat mensen daarop moeten, ja, gewoon normaal dagelijkse douchen en dergelijke wel kan. Maar inderdaad, als jij ervoor kiest om een heel groot zwembad op te zetten, ja, dan kun je er overwegen om daar een luxe tarief op te zetten. Of in tijden dat het heel moeilijk is om dat drinkwater te maken. Dus tijdens deze droge situaties om restricties in te stellen. En dat zie je bijvoorbeeld ook in het buitenland. Gewoon bijvoorbeeld Noord-Italië, heel ernstige droogte nu. Ja. Ja, daar zijn gewoon restricties. Sommige dingen mogen niet meer met water. En dat is in Nederland niet het geval natuurlijk op dit moment. Mevrouw Koning, ik krijg die vraag vast vaker. Maar heeft u tips voor mensen om niet oververhit te raken morgen als het weer langzaam richting de 40 graden kruipt? Ja, ik ben natuurlijk geen fysioloog, maar ja, de standaard dingen als ga niet op het warmst van de dag naar buiten. Ga niet te veel activiteiten doen. En als je al buiten bent, zorg dat je in de schaduw bent. Nou ja, zonkracht 7, 8 betekent ook dat je nog eens verbrandt binnen 10 tot 15 minuten als je niet insmeert. Ja, en drink gewoon voldoende. En hou je hoofd letterlijk en figuurlijk koel. Ja, het Nationale Hitteplan is van kracht. Hè. Ik wil ook al even vast naar de spreker van zometeen gaan. Bart Kemp, goedenavond. U bent schapenboer, voorman bij Agractie. We gaan zometeen over de omgekeerde vlag hebben. Maar u heeft natuurlijk daar ook van alles mee te maken. Aan de ene kant denk ik de droogte en aan de andere kant de hitte die u met uw dieren moet proberen doorzien te komen. Ja, goedenavond. Ja, dat klopt inderdaad. Dus wij zorgen dat we voldoende schaduwplekken hebben in de weilanden. Of we zetten iets neer, zodat de dieren schaduw hebben. Maar ook ventilators in de stallen en zo. En soms sproeiers op het dak als de temperatuur te hard oploopt. Maar ook op de gewassen in de drogere gebieden, de zandgronden en zo, heeft het al flink effect nu. Ja. Je ziet dat de maïs en het gras heel hard aan het verdrogen is. En is dat veel erger, meneer Kemp, dan dat het bij wijze van spreken 10 jaar geleden was? 10 jaar geleden had je ook droge jaren. Maar de afgelopen 5 jaar zijn we wel vaak aan de beurt. Vorig jaar was een super groeizaam jaar. En dit voorjaar was het ook groeizaam. Ja. Alleen de 3 jaren daarvoor waren gewoon heel moeilijk. Dus het is mooi dat het nu later optreedt. We hebben al heel wat voer kunnen maken. Maar voor de maïs en voor de bieten, die hebben nu wel snel regen nodig. Ja, hele droge grond dus ook bij u. Komen zometeen bij u terug, meneer Kemp. Mevrouw Kroon, we hebben het nu over Nederland. Maar ik zei het in het begin al even, heel Europa zucht onder de hitte. Hebben we zoiets ooit eerder meegemaakt? Dat we zulke extremen hebben zoals die er nu zijn in heel Europa? Ja, jawel. Want er zijn niet overal landelijke records natuurlijk gesneuveld. Veel mensen herinneren zich misschien ook nog wel de hitte en de bosbranden in Griekenland. Nu inderdaad Noord-Italië, waar het moeilijk gaat met de risotto-rijst, omdat het daar bijvoorbeeld zo droog is. Maar om een idee te geven, morgen is gewoon de warmste plek in Europa in Groot-Brittannië. Die hebben nog nooit de 40 graden gehaald daar, hè? Nou, die gaan morgen misschien 42 graden halen. En dat is warmer dan bijvoorbeeld in Spanje of Griekenland bijvoorbeeld. Ja. Waanzinnig. Vooral fascinerend als je denkt dat dat soort dingen nog nooit eerder zijn voorgekomen. En tot slot, meneer Wanders, ziet u dingen, u had het al even over Italië, maar ook misschien in andere Europese landen waar we nog wat van kunnen leren misschien hier in Nederland? Nou, je ziet dat de bewustwording ook bij burgers heel groot is in het buitenland. Zeker als je kijkt naar Spanje, Italië inderdaad. Daar worden mensen gedwongen ook om daar proactiever mee bezig te zijn. En al helemaal als je gaat naar het Midden-Oosten en dergelijke, zijn mensen zich echt bewust wat een liter water, hoe moeilijk dat is om te maken en te gebruiken. Dus ja, we kunnen zeker dingen leren, maar we zijn als Nederlanders ook wel echt de waterbouwers van de wereld. En in dat opzicht heb ik ook wel positieve verwachtingen dat we dit deels kunnen oplossen. Ja. Maar iets meer bewustzijn over hoe we met ons eigen drinkwater omgaan is misschien wel een tip die we mee kunnen nemen. Hartelijk dank, meteoroloog Nicolien Kroon en hydroloog Nico Wanders. Dit is de dag met Tim de Wit. Overal in Nederland hangen omgekeerde Nederlandse vlaggen. Daarmee uit de boeren en ook burgers hun onvrede over het stikstofbeleid van de regering. Maar lang niet iedereen is daar blij mee. Van de nationale driekleur moet je afblijven, stelde veteraan en drager van de Willemsorde Marco Kroon. Hij noemt het omdraaien van de Nederlandse vlag zelfs een belediging van de mensen die in dienst van de staat het allerhoogste offer hebben gebracht. We debatteren erover met historicus Han van der Horst, Agractievoorman en boer Bart Kemp, u hoorde hem net al even, en Afghanistan-veteraan Niels Roelen. En als u als luisteraar mee wil praten, kan dat dus via de NPO Radio 1-app. We gaan er straks uitgebreid op in, maar eerst doe ik even een kort rondje bij jullie alle drie met een korte reactie op wat Marco Kroon zei. Meneer Kemp, wat vindt u als boer van die harte kreet van Marco Kroon, dat je van die Nederlandse vlag af moet blijven? Van ouds is het omkeren van de Nederlandse vlag uiting van het land is in nood. Wij zijn in nood. Dus dit is geen disrespect tegen de Nederlandse vlag, maar echt een uiting, een symbool van overheid. Het land is in nood. Mm-hmm. En luister hiernaar. En heeft u hem zelf ook wapperen aan huis of aan de trekker? Nee, ik heb hem zelf niet wapperen, maar dat is niet omdat ik er iets tegen heb dat ze wapperen. Komen we zo op terug. Meneer Van Horst, wat vindt u als historicus? Heeft Marco Kroon gelijk? Hij heeft groot gelijk. Die vlag is namelijk van mij en van u en van iedereen. Die vlag is van 17 miljoen Nederlanders. En het hoort niet dat je die dan kaapt en daar rare dingen mee doet voor een of ander specifiek doel. En wat die omgekeerde vlag als teken van nood betreft, dat deden in een ver verleden schepen als ze in hoge nood verkeerden en als de bemanning in levensgevaar verkeerde, dan kon het voorkomen dat ze de vlag omkeerden om dat te laten zien. Maar ik vind het buitengewoon overdreven en vergezocht om dat nou als argument aan te voeren om nu overal in het land mijn vlag op zijn kop te hangen. En uw vlag en ons aller vlag. En, het is een vorm van diefstal. Ja, en dan onze derde spreker, Niels Roelen, Afghanistan-veteraan. Ik zei het al, hoe staat u erin? Vindt u het inderdaad totaal overdreven? Diefstal, zoals meneer Van Horst het noemt? Of zegt u, dit is gewoon een goed symbool om te laten zien dat de boeren momenteel in nood verkeren? Ja, ik weet het nog niet helemaal. Ik fietste onlangs in de buurt van Leersum over een viaduct. En daar was een boer bezig een vlag op zijn kop op te hangen. En toen dacht ik als veteraan in eerste instantie ook, ik schudde ook zo mijn hoofd naar hem van, doe dit nou niet. Mm-hmm. En toen ben ik ze uit gaan zoeken en het is inderdaad een noodsignaal. Dus de boeren zenden een noodsignaal. Het probleem zit een beetje dat het eigenlijk een individueel noodsignaal is. Hè. Ik ben in nood. En als iedereen de vlag op zijn kop gaat hangen, is het hele land in nood. Ja. En dan gaat het neigen naar muiterij. Mm. En de vraag is, wie moet het wel doen, wie moet het niet doen? Ik vind het moeilijk dat er ook mensen zijn die geen boer zijn, uit sympathie voor de boeren hun vlag omdraaien. Mm-hmm. En dan begint het inderdaad te neigen naar muiterij. Er is een probleem. Er zijn mensen die vragen om hulp. En daar moeten we naar kijken. Maar aan de andere kant, ik als persoon, als veteraan, ik heb niet zoiets, je hangt mijn vlag op. Nee, het is niet persoonlijk aangevallen daarop. Er wordt een statement gemaakt. Misschien door iets te veel mensen tegelijk. Ja, meneer Kemp, tegenstanders zeggen dus heel duidelijk, er is gewoon maar één eenheidssymbool wat we ongeveer hebben in Nederland. Dat is de nationale vlag. Waarom moet je dan toch dat symbool in de strijd gooien om in deze discussie je punt te maken? Nou ja, laat ik beginnen met op te merken. Agractie Nederland heeft het niet verzonnen. Het is ergens ontstaan en dat heeft zich als een malle uitgespreid. Ook in combinatie met de zakdoek, de boerenzakdoek. Mm-hmm. Kijk, en het is natuurlijk met een kwinkslag met een serieuze ondertoon. Van we hangen die vlag op zijn kop, dat is een signaal, dat is makkelijk te doen. En zonder daar al te zwaar aan te tillen. Kijk, en als ik die meneer net hoor zeggen, nou, ik weet niet wat voor woorden die gebruikte, maar dan komt er ook wel een grote glimlach, eerlijk gezegd, op mijn gezicht, dat we daar zo'n issue van maken. Kijk, en burgers doen dat uit solidariteit. En waar het natuurlijk om gaat, is wat ons betreft om de inhoud. Namelijk dat uit onderzoek is gebleken dat het opofferen van boeren vanwege stikstof de natuur niet gaat helpen. En dat in onze beleving na het Groningen-schandaal en de toeslagenaffaire we zo een stikstofaffaire induikelen. En dat willen we keren al wekenlang. Maar dat is een inhoudelijk punt wat u maakt natuurlijk. Klopt. Maar wij houden het liever bij de inhoud natuurlijk dan een omgekeerde vlag. Want dat is een uiting daarvan. Mm-hmm. Meneer Van Horst, ja, u schreef ook een opiniestuk hierover. Hè? U noemde het gebruiken van die omgekeerde vlag als symbool een agressief teken. Het is ook een agressief teken. Het gaat om haat en rancune. Want een duidelijk alternatief, daar staat die vlag niet voor. Dat is een veel brede algemene woede. En wat de boeren betreft, ik begrijp eigenlijk niet waarom ze niet massaal de vlag van de Europese Unie uithangen. Want van 2014 tot 2020, zegt de Rekenkamer, hebben ze uit de Europese Unie 5 miljard euro aan inkomenssteun gehad. Mm-hmm. In 2017 kwam 20% van het inkomen van de melkveeboeren uit die inkomstensubsidie. Dus en de 40% de boeren richten zich op de verkeerde partij, vindt u? Ja, 40% van het budget van de Europese Unie, dat is 164,2 miljard verleden jaar, dat gaat naar de landbouw. Ja. Zonder grootschalige import van veevoer zou de huidige landbouw in Nederland niet kunnen functioneren. Dat is pas gebleken uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Maar meneer Van Horst, dus ze hangen dan heel de verkeerde vlag uit, lijkt ja, me. Ja, het nadeel is natuurlijk, als je de Europese vlag op zijn kop houdt, dan ziet hij er nog steeds hetzelfde uit, maar dat is een andere discussie. Misschien moet je die niet op zijn kop houden, maar moet je een feestelijke demonstratie naar de Europese Commissie houden om die te bedanken. Ja, maar ik wil toch nog even blijven bij de discussie over de Nederlandse vlag, als het mag, want om nog even terug te komen op het opiniestuk wat u schreef. U noemt zelfs het soort volk dat het Capitool bestormde in Amerika. Ja. Hè? Ook daar zag je dat ze een omgekeerde vlag gebruiken als vergelijking met de mensen die dat in Nederland doen. Gaat dat niet wat ver? Nee, dat gaat niet ver, want je ziet met name dan bij de rechterflank van de boeren, bij Farmers Defence Force en niet bij Agratie, zie je ook vlaggen van de zuiderlingen in de burgeroorlog in de Verenigde Staten, die toen de slavernij verdedigden. Dus dat is een extreem rechtse groep die naar mijn idee ook de problemen van de boeren misbruikt om een heel breed politiek programma ten uitvoer te leggen. Mm-hmm. En dat is een autoritair belang Nederland, daar komt het wel op neer. Ja, als je hun leuzen en hun gedrag bekijkt. Dat is wel iets waar ik me ook in die zin zorgen over maak. Ja, meneer Roelen? Als het dus misbruikt wordt ook door extreem rechtse groepen. Er is een groep die anarchistisch van inslag is en gewoon problemen heeft met de staat. En ik weet niet of die echt sympathiseren met de boeren, of dat ze eigenlijk gewoon het protest van de boeren misbruiken om zelf weer naar voren te komen. En ik denk heel eerlijk dat je als boer die mensen er niet bij wilt hebben, omdat het dat is de groep mensen die mij ook doet afhaken bij die protesten. Omdat wat ik zie uiteindelijk zijn deze mensen die je protest kapen, die je zaak geen goed doen, die ook tegen mij zeggen van niet hier, dit gaat te ver. Meneer Kemp, wat vindt u daarvan? Dat het feit dat je die omgekeerde vlag gebruikt, trekt dus ook misschien wel groepen aan die helemaal niet zoveel met het boerenprotest in de kern te maken hebben? Ja, wij herkennen dat er meer groepen zijn die aanhaken bij de boerenprotesten. En dat daar worden ook allerlei uitingen voor gebruikt. Maar als Agractie Nederland komen wij steeds weer terug bij de inhoud. En blijven we ook die inhoud centraal stellen. Mm-hmm. Namelijk dat er onhaalbare doelen worden gesteld. Kijk, en over dat Europese Unie-verhaal, daar kan ik een goede argumentatie over teruggeven. Maar wij leggen de focus echt op stikstof, onhaalbare stikstofdoelen, waarvoor in grote gebieden boeren opgeofferd worden. En daarover willen wij het gesprek aan, over haalbare doelen met draagvlak. Maar meneer en Kemp, dat de overheid iets doet met onze aanbiedingen om flink stikstof te reduceren. Maar meneer Kemp, vertroebelt dat ideaal wat u daarmee heeft of wat probeert te bereiken en waarmee u de regering probeert over te halen, niet als je op deze manier, zoals meneer Van Horst het zegt, misschien wel extreme aantrekt in deze discussie? Dat wordt best wel eens vertroebeld hier en daar door andere uitingen of andere groepen die met andere doelen er staan. Wij stellen echt die inhoud centraal. We hebben ook flyertjes die mensen uit kunnen delen aan burgers van waarom voeren de boeren actie en wat willen de boeren. We hebben ook oplossingen, volop zelfs. Dus wij blijven steeds die inhoud centraal stellen en dat wil ik nu ook doen. En die vlag is een symbool en ik hoop dat we dat met z'n allen ook kunnen tolereren. Hij zal er over een jaar waarschijnlijk niet meer hangen. Kijk, en burgers die sympathiseren ermee, bedrijven. En dat is nu eenmaal even zo. Dat is uitgegroeid, dit symbool, even in korte tijd met die boerenzakdoek. Ja, ik vind het een creatieve uiting. Ja, maar het is de EO, ik zal maar niet vertellen waar een rode zakdoek voor staat. Nou, vertelt u. Nou, om je tranen dat je in bent voor een potje vistfucken. Bijvoorbeeld. Nou, meneer Van Horst, dat is een taal die we inderdaad niet op deze zender hoeven te horen. Precies, maar dat is echt het geval. Maar ik wil even naar meneer Roelen, die zit hier nog bij mij in de studio. Want u heeft in Afghanistan gediend. Heeft u het idee dat de kritiek die Marco Kroon had, u spreekt ongetwijfeld andere veteranen, dat die breed leeft? Ja, die leeft heel breed onder veteranen en die kan ik ook begrijpen. Maar ik denk dat die veel meer samenhangt met waar we het net over hadden. Is dat het die omgekeerde vlag trekt nu een aantal mensen aan die eigenlijk zich tegen de staat aan het keren zijn. Die niet meer geloven in de overheid zoals wij die nu hebben. En daarom is eigenlijk mijn vraag, als je dat weet als boer, dat dit nu aan het gebeuren is, moet je dan die vlag nog wel omkeren? Ja. En moet je dat symbool dan nog wel gebruiken? Want je komt daarmee in één grote pot te zitten van, ja, van mensen waar je op een bepaalde manier tegen aankijkt. Dat punt hebben we op zich net gemaakt. En daarvan zegt meneer Kemp dus, ja, wij staan voor onze inhoudelijke idealen. Ja. En ja, wij vinden het nog steeds een creatieve manier om ons protest te uiten. Maar wat vindt u, meneer Roelen, dan van het feit dat sommige gemeenten nu zeggen, we gaan die vlaggen weghalen, bijvoorbeeld op openbare wegen, op viaducten. Is dat de manier om ermee om te gaan? Ja, dat, ik denk niet dat werkt. Om de simpele reden. Ten eerste moet je een vlag ergens spotten. Nou, dat is zo gebeurd. Dan zie je die vlag hangen. Dan moet er iemand heen, die haalt hem weg. Vervolgens ziet iemand dat die weg is. En dan hangt er op een andere plek weer een. En dus dan ben je een soort van tikkertje met elkaar aan het spelen. Ja, het lost niks op dus. En dat lost niks op. Ik denk dat je ervoor zou kiezen dat de boeren een bonte zakdoek, dat we die als symbool gebruiken. Ja. En daar kun je ook vlaggroottes van laten maken. Dat is niet zo'n heel probleem. Hang die dan op. Dan bereik je meer je punt. Wat vindt u van het feit dat gemeentes nu die vlag weghalen? Vindt u dat misschien juist het wantrouwen in de overheid voedt bij veel mensen die actie voeren? Nou, ik heb van de gemeenten waar ze weggehaald worden eigenlijk begrepen dat ze doen vanuit oogpunt van verkeersveiligheid. En niet vanuit het oogpunt van dat het misplaatst zou zijn of zo. Die signalen hebben wij nog niet gekregen. Mm-hmm. Meneer Van der Horst, het is duidelijk, u vindt dat dit veel te ver gaat, het gebruik van die omgekeerde maar vlag. Maar ik vind ook. Mag ik even een vraag stellen? Heeft u misschien nog een tip voor wat in uw ogen dan wel een historisch verantwoord alternatief is? Wat wel misschien door de boeren goed gebruikt kan worden, waarmee ze hun punt kunnen maken. Want ik neem aan dat u niet tegen het feit bent dat die boeren protesteren. Nee, en ik vind het ook overdreven dat gemeentes die omgekeerde vlag weghalen. Al vind ik wel dat mensen zulke vlaggen niet zouden moeten ophangen. Maar dit blijft een vrije land. Ik denk dat er vast wel een mooi boerensymbool te vinden is. En ik zou dat dan eigenlijk, als ik het van tevoren die vraag geweten had, had ik wel wat verzonnen. Maar er zijn vast wel in het verleden vlaggen te vinden van boerenopstanden. Mm-hmm. Denk aan het kaas- en broodvolk of zo. Nou, meneer, en dat als was u een vlag goed idee met een heeft, kaas en een brood. Hmm. Ja, meneer Kemp? Als u een goed idee heeft, stuur een mailtje naar info@agractie.nl. En dan zien we uw suggesties graag tegemoet. Maar meneer Kemp, want dat punt maken dus zowel meneer Roelen als meneer Van der Horst wel. Hè, dit gebruik van deze vlag, hè, hoe langer dat doorgaat, hoe groter het wordt, hoe meer mensen ook buiten de boerenbeweging die omgekeerde vlag gaan gebruiken als symbool. Ja, het ondergraaft toch misschien wel een beetje de punten die je probeert te maken, toch? Nou, nee, kijk, de groep die aansluit vanuit andere motieven is maar heel klein. Kijk, dat is, ik schat dat in misschien 5%. Kijk, en het overgrote deel zijn echt burgers en bedrijven die sympathiseren met de boeren. Dus kijk, als half Nederland volhangt met vlaggen of driekwart, dan is dat natuurlijk een heel krachtig signaal naar de overheid. En wij hopen dat de overheid daar dan ook snel serieus wat mee gaat doen. Mm-hmm. Meneer Roelen, ja, wat is uw oplossing hiervoor, als die er al is? Ja goed, ik opperde net een hele grote boerenbonte vlag te maken naar de boerenzakdoek. Ik hoop wel op een oplossing. Om de simpele reden dat ik bang ben dat dit een teken blijft. Ook voor als een andere groep gaat demonstreren, dadelijk gaan we allemaal demonstreren met een omgekeerde vlag. Ja, dan als iedereen in nood is, kun je niemand meer redden. En zou het ook een tegenreactie op een gegeven moment op kunnen leveren? Want ik hoor toch ook wel omheen mensen die zeggen, ja, ik krijg bijna het gevoel alsof deze de omgekeerde vlag de hele Nederlandse samenleving afwijst. Ja, en, nou ja, goed, dat zie je denk ik sowieso met de protesten, dat ze zo fel zijn tegenwoordig. Dat was in de coronatijd, zag je dat al gebeuren. Dat zie je nu met de boerenprotesten. Ja. Dat het lijkt zo de twee kampen. En we kunnen het alleen maar eens worden als je het volledig eens wordt met mijn standpunten. En daar moeten we voor oppassen. De waarheid ligt altijd in het midden. En het belangrijkste is toch, zelfs in dit zeer gepolariseerde debat, toch proberen om in gesprek te blijven, in de dialoog te blijven. En op die manier hopelijk, want dit wordt nog een hele lange tijd, meneer Kemp, hè, in die zin moeilijke tijd ook om hieruit te komen. Maar laten we daarmee afsluiten. Ik wil jullie alle drie hartelijk bedanken. Historicus Han van der Horst, veteraan Niels Roelen en boer en voorman van Agractie Bart Kemp. Tot zover, dit is de dag. Zometeen is het tijd voor Kunststof. Fijne avond nog. NPO Radio 1. 7 uur, Sydney Dijkers met het